Bé, bona nit. Anem a donar inici d'aquesta sessió ordinària del ple de la Corporació amb el primer punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació, si s'escau, de l'acte del ple ordinari del dia 9 de setembre de 2008. Hi ha alguna qüestió? Senyor Hinojosa? No? No? Per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés? Bona nit a tothom. A veure, en l'acte del dia 9 de setembre, a la pàgina 43, diu: manifesta si algú té responsabilitat en aquest tema, tal com va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia amb una sentència ferma de l'any 2003, falta aquí. No ho diu. No, la pàgina 43 diu: manifesta que si algú té responsabilitat en aquest tema, tal com va sentenciar el Tribunal Superior de Justícia amb una sentència ferma del 2003. Del 2003. O de l'any 2003, del 2003. Sí, però aquí no hi és. I a la pàgina 44, que és la del darrere, el tercer paràgraf, que diu, és un paràgraf que no s'entén massa, que diu: pel que fa a la pregunta on és, doncs, la responsabilitat de l'Ajuntament, aquí hi hauria d'haver un interrogant, que no hi és, respon que enlloc, perquè no ha complert, això no està bé, respon que enlloc, perquè l'Ajuntament ha complert. I llavors diu: l'Ajuntament no, i és la responsabilitat de l'Ajuntament. Això no s'entén res aquí. L'Ajuntament no hi és la responsabilitat de l'Ajuntament. Aquí hauria de dir l'Ajuntament, sí, però aquí diu l'Ajuntament sí ha complert els seus compromisos, tots els compromisos que constaven al conveni. Això sí que s'ha de dir, i aquest sí ha de portar un accent, perquè és una afirmació. No fa riure, perquè no és el mateix una afirmació que dir sí ha complert, no és el mateix dir sí que fer un condicional, no és el mateix. No, en principi no. Procediríem a votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'absté. Bueno, sí, pot. Pots votar. I pots no votar. Sí, no vota. Pues queda aprovat per 12 vots a favor. Signem? Amb les esmenes incorporades, eh? Sí. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és examen i aprovació, si escau, de l'acte del ple extraordinari del dia 23 de setembre de 2008. Hi ha alguna qüestió? Senyora Cortés? Sí, nosaltres demanaríem, si us plau, que aquesta acta es revisés tota, perquè hi ha bastants punts. A veure, és un acte una mica complicada, també ho entenem, però ara que ja està escrita, si es pogués fer un repàs general per part de l'administrativa responsable d'això, perquè hi ha algunes coses que no són del tot correctes. Bé, nosaltres aquí, a la pàgina 13, sí que hem trobat que diu, a baix de tot, diu: la senyora Cortés explica que el jutge sentencia anul·lar l'adjudicació acordada el dia 9 de juliol del 2004. Crec que això no està bé, que ha de ser del 12 de novembre del 2004. En tot cas recollint el seu suggeriment de fer una revisió. Sí, nosaltres ho demanaríem, si sisplau. Si tinguessin algunes qüestions, poder-les sí, jo diré apuntar el que... vale. I en tot cas tornem-la a repassar. La administrativa sí, la repassaríem, la deixem aquesta sobre la taula. D'acord. Passem als... Ah, ja em posaré jo d'acord amb l'administrativa, doncs. Sí, ah, està gravada la cinta, doncs sí, sí. En tot cas el que molt vostè ja li passaré, manifesti, doncs, llavors, cap problema, gràcies. Tornem-la a repassar. Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta de modificació de la plantilla personal laboral de l'Ajuntament. Senyor secretari. Sí. Juntament amb el pressupost municipal per l'exercici 2008 es va aprovar la plantilla de personal d'aquest Ajuntament. Atès que l'actual plantilla hi figura el lloc de treball tècnica mitjà en pedagogia infantil i es fa necessari adaptar la nomenclatura d'aquest lloc de treball al de diplomada en educació social, que és el que correspon en base a les funcions competencials reals que es realitza. Fonaments de dret. Articles 126 i 128 del Real Decret Legislatiu 688 1986 de 18 d'abril. Articles 70, 72, 74 de la Llei 7/2007 de 12 d'abril de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Article 2083.1 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per tot l'exposat, la Comissió Informativa d'Hisenda, Governació i Règim Interior proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar inicialment la modificació de la relació de les llocs de treball, plantilla de personal laboral i oferta de treball públic per l'exercici 2008 en el sentit de modificar el lloc de treball tècnica mitjà en pedagogia infantil que passarà a denominar-se diplomada en educació social. Exposar al públic el present acord durant el termini de 15 dies a comptar des de l'endemà de la darrera publicació al Bolletí Oficial de la Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que s'hi puguin presentar al·legacions. En el cas que no se presentin, l'acord es considera definitiu. Trametre còpia de la plantilla al Departament de Governació en el termini de 30 dies a partir de la data de la seva aprovació. Senyor Saldoni. Bé, bona nit. En aquest punt d'ordre del dia el que tractem és un canvi de nom d'un lloc de treball que hi havia a l'Ajuntament, que fins ara era una plaça que era tècnic en pedagogia infantil, i arrel de la llei de serveis socials de l'11 d'octubre del 2007 defineix que els serveis socials de l'Ajuntament han d'estar composats per una treballadora social, una educadora social o educador social i treballadors familiars. I en aquest cas, doncs, atès que la persona que ocupava la plaça de tècnic mitjà en pedagogia infantil ha demanat excedència d'aquest Ajuntament per anar a treballar, doncs, en un altre lloc, i ara ens trobem davant d'haver-ne de contractar una altra persona, doncs considerem que és el moment adequat per fer el canvi de nom i ordenar, diguem-ne, la unitat bàsica dels serveis socials, doncs quedant la nomenclatura dels llocs de treball d'acord amb el que estableix la llei i les necessitats del servei. Aquesta modificació de plantilla no altera el nombre de treballadors de l'Ajuntament ni altera tampoc la partida pressupostària que s'ha de destinar, sinó que simplement és un canvi de nom de la plaça en la plantilla de l'Ajuntament. Per aquest motiu demanaria el vot favorable de la resta dels grups. Alguna intervenció per part d'Iniciativa, per part del CUP? Senyora Anna Gabriel. Sí, nosaltres, bona nit a tothom en primer lloc. Nosaltres, a banda de la qüestió formal, que evidentment donarem suport a aquesta modificació, que és merament una qüestió formal, creiem, doncs, que ja anem tard. És a dir, si aquesta modificació es requeria per poder cobrir la vacant que ha deixat la senyora Cristina Ayala, creiem que anem tard, insisteixo. quan nosaltres vam estar a l'àrea de serveis socials no només vam ampliar la dotació horària que tenia aquesta persona, li vam ampliar la jornada, sinó que vam contractar un segon educador, també vam ampliar les hores de les treballadores familiars, i ara ens trobem doncs, que aquest curs ha iniciat sense el perfil de l'educador social. És a dir, no només hem perdut amb dotació total d'hores, sinó que fa un trimestre escolar, per dir-ho així, que estem sense aquesta persona. Aquesta persona hauria d'estar en contacte amb les escoles, hauria d'estar vetllant per la integració dels menors als centres educatius, aquesta persona hauria d'estar trepitjant Càritas, en definitiva aquesta persona hauria d'estar visitant domicilis i fent carrer. Els educadors socials són uns perfils molt necessaris, sobretot quan hi ha dificultats socials, que en aquest municipi en tenim, i per tant doncs, faríem un prec al ple de que això no es torni a produir, perquè creiem que hi ha hagut l'antelació suficient des de que la senyora Cristina va avisar que marxaria per tal de cobrir aquesta plaça, i ja dic, a banda de la qüestió formal, que em sembla bé que s'endreci, doncs ens sembla que la qüestió de fons és greu, que no s'hagi gestionat abans. Alguna intervenció per del grup socialista, per part d'Esquerra Republicana? Senyora Cortés? Sí, li cedeixo la paraula a la senyora Sala. Senyora Sala. Hola, bona nit a tothom. A veure, ens ha dit que només era qüestió d'un canvi de nom, però el que volem saber és que l'altre dia les informatives no se'ns va dir, és a veure el nivell, la categoria, si correspon al mateix nivell o no el canvi aquest de nomenclatura, no? Perquè clar, si correspon al mateix nivell no hi hauria canvi en les retribucions, però si no correspon al mateix nivell sí que hi hauria canvis, no? Aleshores volíem que ens clarifiqués aquest dubte. Senyor Saldoni. Bé, manifestar que el nivell és el mateix i el nivell retributiu és el mateix, i la dedicació horària que tindrà doncs, serà la mateixa que portava fins a aquests moments. Per tant, diguem, el canvi a nivell pressupostari no serà alterat. Dida que probablement doncs, sí que potser no haguéssim pogut anar més de pressa a l'hora de cobrir la plaça, però vam estar mirant si es podia fer amb de la mateixa forma, i al final doncs, ens han comunicat que era molt millor poder-ho adaptar adaptar-ho i fer-ho ara sense haver d'esperar el canvi de plantilla que haurem de fer d'acord amb el pressupost del 2009. Per això ens avancem i ho fem en aquests moments, però manifestar que no hi ha hagut cap cas desatès, que les comissions d'escolarització i les comissions dels centres on assistia l'educador social han estat representades per un altre professional de l'Ajuntament de Sallent, i que els casos que s'han anat presentant doncs, s'han atès amb la diligència oportuna, i manifestar doncs, que no només diguem-ne en aquest any també diguem-ne s'ha ampliat les treballadores familiars, que tenim una quarta en plantilla, per tant s'ha ampliat la dotació. Considerem que en aquests moments doncs, òbviament és necessari introduir la figura d'educadora social, perquè doncs, és molt necessari, com vostè ha manifestat. Alguna altra intervenció? Senyora Gabriel. Em quedo amb la primera part de la intervenció, que reconeixia que probablement haguéssim pogut actuar amb més celeritat, puntualitzar que la quarta treballadora familiar ja estava prevista, i discrepar en relació si ha quedat algun cas desatès o no, perquè em consta de que sí. Una intervenció per part d'Esquerra Republicana, no? Bé, doncs ha batut suficientment el punt, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'assumpció de la gestió informatitzada dels padrons d'habitants per la Diputació de Barcelona. Senyor secretari. Si no n'hi ha cap objeció, llegiré solament la part resolutòria de la moció, perquè és molt, molt llarga. Los acords que se proposan adoptar és el següent, són els següents. Encomenar a la Diputació de Barcelona la gestió informatitzada del padró d'habitants del municipi de Sallent. Aprovar la formalització d'un conveni a la Diputació de Barcelona per fer efectiva l'assumpció per aquesta entitat de la gestió informatitzada del padró d'habitants, d'acord amb el text del conveni tipus publicat al butlletí oficial de la província de Barcelona número 86, anès 1 del 10 d'abril de 2001. Adherir-se a les mesures de coordinació voluntària proposades per la Diputació i relatives a la declaració del fitxer automatitat del padró d'habitants d'aquest municipi. Senyora Fernández. Sí, hola, bona nit. L'objectiu principal que ens dona a adherir-nos a aquest conveni és per portar compliment a la llei que es portarà a terme el 2010, que és l'accés electrònic als ciutadans. Per tal de tenir accés electrònic als ciutadans per tramitar qualsevol tipus de gestió, és bo que totes les grans administracions puguin tenir les dades de padró dels ajuntaments. Nosaltres fins ara ho portàvem d'una manera que ho gestionàvem nosaltres mateixos en un mateix programa i ho enviàvem les dades aquestes a l'INEM per tal de que estiguessin cotejades. D'aquesta manera ja ho tindran directament. Nosaltres tenim l'accés igualment, podem donar les altes, baixes, canvis, i a més ens porta l'avantatge en aquest cas que si hi ha qualsevol error entre les dades de l'INE i les dades de l'Ajuntament, és la pròpia Diputació que ens faria els canvis. És a dir que bueno, doncs és una millora per poder tindre l'accés electrònic a totes les processos que es puguin portar a terme a les administracions. Per tot això demano el vot favorable de part dels regidors. Gràcies. Alguna intervenció per part d'Iniciativa, per part de la CUP, per part del grup socialista? Senyor Manuel Vents. Bueno, només contestar una cosa i una pregunta que va fer un altre grup municipal, que és que això no costa res a l'Ajuntament, eh? Simplement és una col·laboració amb la Diputació i que local, jo crec que tindrem millor servei, no? Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, no. Doncs procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Cap abstenció? Queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és proposta d'aprovació inicial de la modificació del reglament d'honors i distincions del municipi de Sallent. Senyor secretari. Sí. Atès que l'any 1999 es va aprovar el reglament per la concessió d'honors i distincions del municipi de Sallent, atès que es creu necessari procedir a la modificació d'aquest reglament a fi i efecte de la seva adaptació i adequació a alguns dels seus articles a les circumstàncies socioculturals actuals, vist l'article 4 de la llei 786 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local, segons el qual correspon als municipis dins de l'esfera de les seves competències la potestat reglamentària i autoorganització, vist l'informe de secretaria. Per tot exposat, la Comissió Informativa d'Atenció a les Persones proposa al ple l'adopció de los següents acords. Aprovar inicialment la modificació del reglament per la concessió d'honoris i distincions del municipi de Sallent. Sometre el document a informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i a un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, per el termini de 30 dies per la formalització de reclamacions i al·legacions. Si un cop transcorregut aquest termini no s'han presentat al·legacions o reclamacions, l'acord d'aprovació inicial s'entendrà elevat a definitiu sense necessitat d'adopció d'acord exprés i el reglament entrarà en vigor un cop es publiqui el text íntegre al Butlletí Oficial de la Província i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de la llei 7.985 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. El text, los articles que se proposan modificar són article 11, últim paràgraf, afegit i pel nomenament del secretari secretària, que serà el de la corporació o persona en què delegui. Afegir al final, degut a les característiques especials d'aquests acords, l'assistència dels membres de la corporació a aquests plens extraordinaris no serà retribuïda. Disposició final, afegir, i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de la llei 785 de 2 d'abril reguladora de les bases de règim local. Senyor Fernández. Sí, donar una petita explicació en referència al no recordo ara, suposo que al setembre vam fer un ple amb el qual vam admetre, en aquest cas jo, que el reglament de distincions i honors s'havia d'aprovar per ple. Jo en aquell cas no ho coneixia i es va fer a última hora i es va tindre que fer, convocar un ordre un ple extraordinari abans d'un ple ordinari. Va haver el debat per part dels regidors de que podíem fer un canvi en quant al reglament i bueno, els regidors de Convergència hem estat parlant i entenem que degut al seu acte de distincions i honors i per la suficient rellevància entenem que sí que hauria de ser amb un ple extraordinari, però com que és un ple d'un sol punt enteníem que per aquestes característiques doncs, podria no ser retornat i és per això que hem proposat aquest canvi d'equip de govern de tots els regidors. Bé, alguna intervenció per part d'Iniciativa, senyor Rojosa? Sí, bona nit a tothom. Bueno, aquí el grup d'Iniciativa voldríem fer una petita intervenció, sobretot en l'article 13, quan parleu dels plens, aquests plens extraordinaris no seran retribuïts. Aviam, nosaltres entenem que si hem de parlar de què és retribuït i no què, i el que no és retribuït en quan es refereix als regidors i regidores d'aquest ajuntament, creiem que podríem fer un debat si per causes objectives com s'ha fet en altres ajuntaments, un debat de que hi ha un dèficit en l'ajuntament, un debat de que la crisi econòmica redueix els ingressos de l'ajuntament i ens plantegem que tots els regidors i regidores hem de fer una reducció de les nostres retribucions, em sembla que seria una proposta que jo faria en aquest ple perquè discutim, perquè segurament que hi ha una situació de recessió dintre de les arques municipals i discutir en un ple exclusivament per discutir aquests temes i clarificar-ho en un ple exclusivament. Entenem que no veiem gaire clar el per què aquest ple extraordinari quan fem un ple per donar distincions i honor a una determinada persona, aviam, no entenem per què aquest ple no i altres plens extraordinaris sí, perquè en altres plens extraordinaris també pot haver un sol punt igual que hi ha en aquest. Aquest és un punt i hi ha altres plens extraordinaris com pot ser les ordenances fiscals, que és un sol punt, malgrat que potser és més ampli. Per tant, la llei de règim local ja diu que hi ha plens ordinaris i hi ha plens extraordinaris amb les mateixes retribucions. Entre altres coses, això sembla una mica davant del públic que els regidors, sobretot jo parlo dels regidors de l'oposició, sembla que ja gastem molt a l'Ajuntament i cobrem gran quantitat de cèntims, pues semblen doncs, que hem de renunciar perquè això reporta un cost molt elevat per l'Ajuntament, quan en realitat la quantitat de cèntims que cobrem amb la meva experiència com a regidor personal a vegades no arriba ni per pagar el gasto del mòbil. Aquesta és la realitat, perquè si comptem el gasto que tenim els regidors de mòbil només, doncs ens gastem els diners que guanyem durant un ple en l'Ajuntament. Total són, si voleu la quantitat, els de l'equip de govern que els diguin la quantitat d'ell, cobrem 114 euros per ple. Lo qual vol dir que dona la sensació doncs, que com que guanyem molts cèntims, doncs, bueno, renunciem a aquesta retribució. Per tant, aquest punt nosaltres no el votarem així. Perquè entre altres coses pensem que inclús una part dels regidors que hi ha a l'Ajuntament poden convocar un ple extraordinari i pot ser un ple extraordinari en funció d'un número de regidors que porten un punt a l'ordre del dia que pot ser un punt quasi bé que no és molt important i llavors aquest ple es podria cobrar. Per tant, això és una cosa que no està gaire equilibrada i per acabar, crec que és millor el que he dit abans, fem un debat sobre el tema de les retribucions i clarifiquem per on hem de renunciar a no cobrar retribucions o a no cobrar el preu que cobrem de les retribucions. Jo estaria disposat, com a regidor del meu grup, estaríem disposats a fer aquest debat. Si ens tenim de reduir de 114 euros que cobrem un membre de la posició a 80 euros, perfecte, jo estaria disposat a fer-ho. I si aquests cèntims poden anar doncs a serveis socials o a qualsevol altra cosa, també estaria disposat a fer-ho, però en aquest sentit queda molt poc clarificat l'assumpte. Per tant, nosaltres votarem en contra d'aquest punt. Alguna altra intervenció per part de la CUP, senyora Gabriel? Sí, d'entrada dir-vos que la CUP amb això de les, dels honors i de les distincions no és massa el nostre terreny, però sí que és veritat que existeix un reglament a l'Ajuntament que regula doncs, això, com s'ha de fer si es vol nomenar doncs, un fill predilecte o fills adoptius o aquesta gent que ha fet mèrits en matèria esportiva o cultural, bueno, aquestes coses, aquests ciutadans com si fossin una mica de primera, que ja dic que el nostre grup municipal no ens hi sentim massa còmodes. Però bé, la qüestió és que existeix el reglament i que nosaltres mateixos, quan es va convocar el ple extraordinari, vam dir que era ridícul, que estàvem asseguts aquí per un ple extraordinari i al cap de dos minuts es convocava el ple ordinari i vam dir, home, això s'ha de modificar perquè era ridícul que sense aixecar-nos ni de la cadira, no, doncs estiguéssim fent dos plens amb un marge doncs, de temps quasi inexistent. Però a nosaltres ens semblava que la millor manera era doncs, eliminar la necessitat de fer un ple extraordinari i que si mai un equip de govern vol proposar un honor o una distinció que sigui un punt més del ple ordinari. I així ho vam manifestar i així ho vam dir a la informativa, que per què no quedava recollit d'aquesta manera. I així ja no sentem el precedent de que en alguns plens es cobri i en els altres no, perquè al nostre entendre, i així ho vam dir, és sentar un precedent perillós. És a dir, uns temes no mereixen ser retribuïts i els altres sí. Quan nosaltres mateixos vam demanar a l'equip de govern que renunciés a la seva retribució amb una junta de govern per un punt únic que aprovaven en relació al Ronam Salí, que al cap d'una setmana tornàvem a fer una altra junta de govern amb un punt únic també sobre el Ronam Salí perquè s'havien equivocat amb un tema i tal. I ells ens van dir que no podien renunciar a cobrar perquè la llei deia que es cobrava per juntes de govern i que no es renunciava. Doncs molt bé. Doncs si renunciem, renunciem i renunciem tots. I si no, no renuncia ningú. I recordo que estem parlant de 100 euros, com dia, no? El Hinojosa, 114. Però més enllà de la quantitat que estem cobrant els regidors de l'oposició, per nosaltres és un tema formal, és dir, si endrecem les coses, les endrecem i les endrecem bé. I aquest, al nostre entendre, ha de ser un punt que tingui la mateixa importància que qualsevol altre que vagi amb un ple ordinari i no la necessitat d'estipular un ple extraordinari. El que estic dient aquí, ja ho vaig dir a la comissió informativa, però Convergència em va dir que ells volien mantenir aquesta qüestió. Doncs la nostra obligació és dir aquí el mateix que ja vam dir a la comissió informativa. Tampoc estem d'acord amb com s'ha modificat aquest reglament. Una intervenció per part del grup socialista, senyor Benalvens. Bueno, seria completar una mica tot el que s'ha dit aquí, no? Aviam, si concedir uns honors i distincions necessita l'aprovació d'un ple, creiem també que es pot fer en qualsevol ple, perquè fer una concessió d'honors i on s'han de fer els honors i mereixen tots els actes necessaris per aquests fills predilectes és amb l'acte que es fa posterior, que és on es donen doncs, les condecoracions o les medalles amb els que s'ha concedit això o els familiars si el senyor està mort, no? Llavors estem parlant d'un reglament, no? Llavors aquest reglament, si hem de discutir el reglament, podríem discutir més coses, no? Perquè aquest reglament també posa a l'article 13 que les votacions seran sempre secretes i llavors jo crec que l'últim ple extraordinari doncs, de secret no va haver-hi res, gràcies a Déu, i espero que no hagi de ser mai secret, no? Llavors crec que hauríem d'aprofundir més en tot el reglament i modificar el que ja no té sentit, no? Per mi, per exemple, és aquest. Llavors, evidentment, l'honor no es fa fent un ple extraordinari mitja hora abans que l'ordinari. L'honor es fa, i repeteixo, quan es fa l'acte on es concedeix, que és on hi hem de ser amb el màxim respecte possible, no? Bueno, llavors també acabar de clarificar una mica el que ha dit el senyor Hinojosa, vull dir, cobrem 114 euros per ple, tan famós aquests 114 euros que cobrem per ple, però esclar, és que només cobrem per això, vull dir, no cobrem ni per assistència a comissions informatives, ni comissions de treball, ni la gestió de control del govern que ens fa, ni res de res de res, vull dir, que quedi clar perquè no ens fem rics aquí, no? Vull dir, això està molt clar, no? Llavors, de totes maneres, bueno, per concluir, el que vull dir és si ens posem a debatir el reglament, debatir molt bé i discutim-ho i no només traiem doncs, que es cobri que no es cobri. No, no votarem d'acord i ens votarem en contra d'aquestes esmenes. Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, senyora Cortés. Sí, li cedeixo la paraula a la senyora Sala. Senyora Sala. Bé, primer de tot, nosaltres hem trobat ara abans de començar el ple el que és el reglament, per tant nosaltres no hem tingut ocasió de llegir tot el reglament, que és el que volíem que l'altre dia les informatives se'l vam demanar, que no se'ns havia fet arribar tot el reglament, i per tant, a veure, el que era la proposta de modificació doncs inclou només dos articles i la disposició final, no? Primer de tot, a veure, el que la comissió informativa es va parlar una mica, que des del grup d'Esquerra també ho vam manifestar, és que no estem d'acord en tal com s'ha redactat. No estem d'acord en que es digui que aquests plens extraordinaris no seran retributius. Nosaltres vam dir que volíem que quan es fes una proposta d'aquestes de concessió d'honors i mèrits, doncs que es fes en un ple ordinari, perquè l'únic que es feia en un ple ordinari és la proposta i prou. I per tant la proposta vol dir aprovar o no aprovar, i per tant això en un ple ordinari n'hi havia suficient i que no calia fer un ple extraordinari només per un punt i únic punt de l'ordre del dia. Per tant, a les informatives nosaltres ja vam manifestar doncs, que no hi estàvem d'acord amb aquest punt tal com estava aquí, i que proposàvem doncs, que des de Convergència, doncs, ja que aquesta era la nostra postura, de que fos en un ple ordinari, doncs, que ells també s'ho repensessin i que podríem doncs, modificar aquest article, no? Per tant, nosaltres ens mantenim en el mateix, creiem que ha de ser a dins d'un ple ordinari. A més, si és un ple ordinari, doncs en la proposta també, com que en els plens ordinaris hi ha precs i preguntes, que també donaríem la possibilitat a que les famílies o les persones o els coneguts, amics d'aquesta persona que se li pot fer la distinció als honors, no es pogués intervenir en el ple, no? Que seria també una manera d'intervenció, perquè en els plens extraordinaris doncs no hi ha ordre, en l'ordre del dia no hi figura els precs i preguntes, i per tant vol dir que en un ple extraordinari no hi pot intervenir el públic, no? I per tant creiem doncs, que en un ple ordinari doncs, donava més oportunitat a participar doncs, també a les persones assistents en el ple, no? I per tant nosaltres doncs, en aquest punt doncs, votarem en contra, perquè creiem doncs, que no ha de ser aquest punt. I després també com he manifestat abans doncs, que no hem tingut ocasió de poder rellegir tot el reglament, i que potser ara que ja es modifica, potser, tampoc ho sabem, doncs, potser hi hauria un article doncs, que potser el veuríem que es podria modificar també, ja dic, és potser, perquè l'hem tingut doncs, ara abans de començar el ple. Senyor Fernández. Senyor alcalde, un moment, sisplau. Sí. Només volia dir-li per informació que el ple no s'està sentint per la ràdio. Ah, sí, em sembla que la Mireia doncs, ha sortit, han fet les proves abans de l'inici del ple, i en tot cas... Bé, senyor Fernández. Més rellevància, ja que és donar honors a una persona que estimem tots plegats, no, diguéssim. Llavors, per donar, quan un té tot l'expedient, el fet de tenir l'argumentari de lo que es parla en el ple en un sol únic punt li dona molta més rellevància que no pas en un ple que poder estem parlant d'altres punts que sí, que són importants, però que en aquest cas no són d'honors ni de distincions, sinó un punt com un altre qualsevol d'un ple. També aclarir, per una banda, per si queda una mica de... que tots els regidors cobren el mateix menys dues persones que estan contractades, és a dir, no són els amenes de l'oposició, sinó que els plens cobrem tots igual. També aclarir, per part de la senyora Pilar, que probablement si no ha tingut temps de llegir-ho, sí que ja recull dintre del reglament que abans d'iniciar l'expedient, o sigui, abans de l'inici de l'expedient se'ls envia a les famílies i a les entitats que puguin estar interessades per tal de que es puguin manifestar abans de prendre un acord de ple. Per tant, les persones més properes ja es poden manifestar en el cas de que no volguéssim que aquesta persona tingués la distinció. Es podrien manifestar abans de tindre l'acord de ple. No pas amb el mateix ple. I bueno, el fet del comentari que ha fet el senyor Valentí, doncs en aquest cas aquesta suggerència de que les votacions sempre siguin secretes, doncs òbviament la podríem entendre, perquè no tenim per què amagar-nos del que pensem, vull dir que no hi ha cap problema. Però en tot cas, vull dir, no el debat no era si cobrem molt, si cobrem poc, el debat era que ja que era per donar-hi més rellevància, i de la mateixa manera que ha dit el senyor Valentí, després, posteriorment, hi ha un acte, i un acte que també solem anar tots i que tampoc està retribuït, i era com encaixar-ho dintre del mateix context. No, el debat no era si cobrem molt, poc, o per què aquests sí, aquests no. era simplement perquè és un ple amb el qual reconeixem aquest honor, i sí que hi ha plens extraordinaris amb un sol punt, però normalment són molt més densos i molt més a debatre que no pas un sol punt, que crec que d'alguna manera quan es proposa tots tenim a dir, però no és un ple llarg i extens, ni simplement és per això, és per justificar el perquè nosaltres ho hem pensat fer d'aquesta manera. En tot cas, amb les manifestacions dels companys, doncs entenem que no quedarà aprovat, però gràcies. Alguna altra intervenció per part d'Iniciativa, per part de la CUP? Senyora Gabriel. Sí, jo tampoc em vull allargar gaire perquè el tema jo crec que tampoc no s'ho mereix, però senyora Fernández, el tema que portem al ple és justament la modificació, la introducció que fem és no seran retribuïts, és dir, l'única cosa quasi bé que estem canviant d'aquest reglament és si el ple ha d'estar retribuït o no. Aquesta discussió no l'estaríem tenint si s'introduís això dintre del ple ordinari, que permetria a més que el públic pogués fer pregs i preguntes, no el regidor sinó el públic, entenc que es referia a la Pilar Sala. A banda d'això, jo crec que no sé si ho estem complicant, és molt senzill, al final, i em sembla que al final sembla més complicat del que realment és. Independentment d'això, clarificar que a banda dels regidors que estan contractats, que tenen un sou, el que ells han considerat i que em sembla molt correcte, els regidors que estan a govern no només cobren per venir aquí al ple, cobren cada setmana per assistir a junta de govern, per tant el còmput total mensual està al voltant dels 1.200 euros, ho dic per clarificar que no sembli que aquí tots cobrem el mateix, no, evidentment hi ha unes diferències i que és lògic perquè uns estan governant i els altres no estem governant, però ho dic per clarificar i també en el sentit del que deia el Valentí, és dir, només cobrem per venir al ple, les informatives, a totes les reunions que puguem fer sobre altres temes, sobre el pla general, sobre el que sigui, no cobrem res, vull dir, també em semblava important en matisar-ho. Una altra intervenció, senyor Manuel Vents. Sí, jo també només per acabar d'aclarir què és el que penso de per què ve aquesta esmena, no? Vull dir, si el dia 13 de juny del 2008 aquí per mi hi ha hagut una confusió, no? Per part de l'equip de govern, penso, poder puc estar equivocat, però esclar, en aquell ple que fèiem fill predilecte el senyor Sebastià Sorribes, hi van haver dues intervencions, una de la senyora Anna Gravial de la CUP, que va dir que això s'hauria de fer en un ple ordinari, i llavors una altra bàsicament actuació o intervenció de la senyora Mireia Cortés, que va fer cas i va fer referència als dos juntes de govern que es van produir per un error aprovant doncs tot el tema del Ronald Salí o del moviment de les torres, etc. Llavors per mi que aquí hi ha hagut una confusió i poder ha pensat que el que volia era no cobrar els plens extraordinaris, que és el que es deia d'això. Jo crec que aquí aquest debat potser és una mica inútil, no? I ningú havia demanat doncs que no es cobrés, crec, amb els plens extraordinaris, no? I només per aclarir això, Una altra intervenció per part d'Esquerra, senyora Sala. Sí, volia clarificar una mica la intervenció de la senyora Anna Fernández, i quan jo he exposat que es celebrés en un ple ordinari era per dir que les persones que assisteixen al ple no es poguessin intervenir perquè hi havia el punt de preguntes, no? I era aquest. Molt bé, ha fet totes les intervencions, procediríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Doncs queda rebutjat per 7 vots en contra i 6 a favor, i passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció del grup municipal socialista en favor de la delegació de vot com a mesura de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat dels càrrecs electes. Senyor secretari, o el senyor Manuel Vents vol fer la lectura? Senyor Manuel Vents. Sí, moció del grup municipal socialista en favor de la delegació del vot com a mesura de possibilitar els permisos de maternitat i paternitat a les càrrecs electes. Valentí Manuel Vents i Planes, major d'edat, com a regidor en representació del grup municipal socialista, presento la seva moció perquè sigui llegida, debatuda i aprovada en aquest ple. Diu, la llei orgànica 3/2007 de 22 de març per la igualtat efectiva de dones i homes ha suposat una fita històrica en la lluita per aconseguir la igualtat entre les persones que composem la societat en què vivim, amb independència del nostre gènere. Aquesta llei, però, reconeix determinats drets de forma completa i en d'altres situacions emplaça els poders públics a promoure, analitzar i executar accions per tal d'aconseguir resultats en àmbits on les circumstàncies o bé la normativa reguladora no permeten assolir l'objectiu d'una forma immediata. Una d'aquestes situacions és la que fa referència a la disposició final sèptima de la Llei Orgànica 3/2007, quan assenyala que a partir de la entrada en vigor d'esta llei el gobierno promoverá el acuerdo necesario para iniciar un proceso de modificación de la legislación vigente con el fin de posibilitar los permisos de maternidad y paternidad de las personas que ostenten un cargo electo. A hores d'ara, la legislació no ha estat adaptada, si més no en l'àmbit local, tot i que en d'altres, com en el cas del Parlament de Catalunya, mitjançant la reforma del seu reglament, ha permès a les diputades que en situació de baixa per maternitat no puguin acomplir el deure d'assistir als debats i votacions, puguin delegar el vot a un altre diputat o diputada, article 84. A l'àmbit de l'administració local, és necessari encara efectuar una delimitació o acondicionament del caràcter indelegable del vot de regidors i regidores que refereix l'article 99.5 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de los Entes Locales per tal d'emprendre una solució similar. És per tot això que proposem al ple de l'Ajuntament de Sallent l'adopció dels següents acords. Primer, demanar al Govern de l'Estat que, d'acord amb allò que disposa la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març a la seva disposició final setena, promogui l'acord per tal de fer efectiu el dret de regidors i regidores que s'acullin a permisos de maternitat i paternitat, d'exercir la seva obligació de votar en les plens de les corporacions locals mitjançant la delegació en favor d'altres membres del consistori. Segon, demanar a tots els grups parlamentaris presents a les cambres legislatives que es predisposin amb sensibilitat i receptivitat que reclama un consens suficient per assolir aquest objectiu, aquell objectiu. Tercer, adoptar el compromís d'impulsar la modificació del reglament orgànic municipal vigent a Sallent en el moment que la normativa supramunicipal ho permeti per tal de traslladar al nostre àmbit local l'efectivitat immediata d'aquest fet. Quart, traslladar els anteriors acords a la presidència del Govern espanyol, a la presidència del Congrés dels Diputats i la del Senat, a la presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la presidència del Parlament de Catalunya. Sallent, 4 de novembre. Vol afegir alguna qüestió, senyor Manuel Vents? Sí, breument, no, vull dir, aquesta moció la presentem a proposta de la Secretaria de Polítiques de les Dones, perquè tal com posa la moció, perquè les dones i homes puguin delegar el vot per a baixa maternal o paternal, no? Diu, s'espera l'adaptació d'aquesta llei des del 2007, però encara no s'ha pogut fer. Vull dir, l'Estat espanyol no ha adaptat perquè els regidors d'ajuntaments puguin delegar aquest vot. Llavors, bueno, hem d'intentar, doncs, seguir pressionant a totes les entitats i a tot allà on puguem arribar perquè això s'adapti d'una vegada, no? I també ho presentem perquè estem immersos en un debat del ROM municipal d'aquí Sallent, i hi ha un ROM que s'ha fet per part de l'equip de govern, hi ha un ROM de l'anterior equip de govern, i llavors per això és ideal en aquests moments impuls de posar-hi això, perquè ja sí, com diu també la moció, en el moment que es pugui fer de forma immediata ja puguem delegar els vots aquí a Sallent i no s'hagi fer després una altra moció, una modificació del reglament, sinó que ja estigui incorporada. I per això demano el vot favorable de tots els grups que hi ha aquí a la cambra. Una intervenció per part d'Iniciativa, senyor Nofosa. Sí, bueno, aquesta moció és lògica i per tant està dintre de l'emmarcat dintre de les polítiques d'igualtat i de gènere, i nosaltres votarem evidentment a favor. Només fem una petita referència quan el company del PSC parla també de la modificació del reglament orgànic municipal, que és el ROM. Pues evidentment aquí s'ha de fer ja, perquè ja això ja l'hem dit altres vegades. En el 2005 Iniciativa va presentar una moció perquè s'elaborés un ROM i un reglament de participació ciutadana. En l'anterior legislatura la regidora Anna Graviel va iniciar aquest procés i està sobre la taula, i creiem que tots parlem de que s'ha de fer el ROM, però a més el ROM és que és necessari que se faci el ROM, perquè hi ha qüestions que formen part de l'organització municipal, i crec que qüestions de comunicació, d'informació, d'elaboració dels mitjans de comunicació i altres temes. A més, aquest ROM estem molt desfasats, està molt antiquat, reconegut per l'equip de govern també, i calia ja que comencéssim una mica a treballar aquest tema. Igual que estem fent altres reglaments, crec que és d'urgència ja començar a treballar aquest tema. No vull dir res més i aprovarem la moció. Una intervenció per part de la CUP, senyora Anna Gabriel. Sí, jo només manifestar que si el PSC vol el nostre suport per fer pressió al Congrés de Diputats, tindrà el nostre suport. Per part d'Esquerra Republicana. Sí, senyora Pilar Sala. Senyora Sala. Bé, doncs des del grup d'Esquerres, doncs, també tindrà el nostre suport. Creiem que aquestes polítiques d'igualtat doncs creiem doncs que realment són necessàries i per tant doncs hi donarem el nostre vot a favor. Senyor Fernández. Sí, per part del grup de Convergència i Unió també donarem plenament suport, i a més en aquest cas nosaltres en aquesta legislatura vam tenir el cas puntual que una companya nostra va estar embarassada, va ser mare precisament el dia del ple, per tant nosaltres estem plenament d'acord amb aquest tema. Per al·lusió també per al tema del ROM, és cert que està totalment desfasat, es va lliurar ja fa pràcticament un mes, només ens falta posar una data per debatre tant el ROM que hem proposat nosaltres com l'altra proposta que hi havia per posar-nos d'acord, i bueno, només falta posar la data, treballar-hi quan abans possible, només això. Gràcies. Una altra intervenció per part del grup socialista, per part d'Iniciativa, per part del CUP, per part d'Esquerra Republicana? No? Doncs procediríem a la votació. Vots a favor, vots en contra, cap abstenció, queda aprovat per unanimitat. I passem al següent punt de l'ordre del dia, que és moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya per declarar zones lliures d'organismes modificats genèticament i de suport a Som el que sembrem. Manifestar que per part dels grups polítics s'ha arribat a l'acord de subscriure-la tots els grups amb una petita esmena que es va fer del grup de Convergència i Unió, de que en la part resolutiva que és declarar de Sallent com a zona lliure, l'inicial posava de transgènics, i el que nosaltres vam dir que fos zona lliure de cultius transgènics, el compromís de treballar per aquest objectiu, introduir la paraula cultius. Això ha estat acceptat pels grups, vol dir que en tot cas aquesta moció la subscrivim tots els grups polítics, però ja que el senyor Hinojosa amb el nom d'Iniciativa va ser el que la va presentar, si vol iniciar el seu plantejament. Sí, com es veu, la moció no va encapçalada per Iniciativa. Diu moció per declarar zones lliures d'organismes modificats genèticament i de suport a Som el que sembrem. No està encapçalada. Què vam pensar? Que això és una plataforma plural de diverses organitzacions socials, de diversos grups ecologistes i de diversos partits, i que presentar la moció encapçalada per Iniciativa no volíem caure en aquesta confusió que podria haver, que volíem instrumentalitzar una mica el que és la plataforma de Som el que sembrem. Per tant, la vam presentar a través d'una instància. És cert que abans de presentar la moció vam tenir unes certes corresponsabilitats amb el grup de la CUP, molt concretament amb l'Anna Garabiel, i la Iniciativa tenia elaborada una moció i ells també van fer les seves aportacions, perquè també forma part de la plataforma Som el que sembrem, igual que Iniciativa i altres grups polítics, i vam pensar doncs que aquesta moció venia també com un desig de la plataforma que hi ha Sallent, de Som el que sembrem, i que s'havia també introduït una espècie de moció per part d'ells a l'Ajuntament, però que era molt àmplia i molt extensa i es tenia de reduir, i també anava una mica amb la voluntat que tenia la plataforma de que la moció fos consensuada per tots els grups per donar suport a la iniciativa legislativa popular que es presentarà al Parlament de Catalunya perquè el Parlament es manifesti en favor de la campanya, i que la plataforma va fer una sèrie d'activitats, com va ser una xerrada a la plaça, a Plaça dels Arbres, com van fer recollides de signatures, i com va ser que van venir a la comissió, a una comissió de treball on ens van explicar detalladament què significava aquesta campanya. I per tant nosaltres doncs, en funció d'aquesta necessitat que tenim del dret a decidir al nostre país, als països catalans, creiem que és convenient doncs, aquest consens que s'ha manifestat per part també de l'equip de govern. Per tant, com que aquesta moció és compartida i corresponsable amb el caràcter, diguéssim, unitari de la plataforma, jo donaria la paraula i que la faci lectura de la moció la companya Anna Graviel de la CUP. Senyora Gabriel. Procedeixo a llegir la moció, doncs, eh? Moció per declarar zones lliures d'organismes modificats genèticament i de suport a Som el que sembrem. Els organismes modificats genèticament en agricultura i alimentació són avenços tecnològics dels quals es desconeix l'afectació en la salut humana, l'animal i el medi ambient. En els darrers anys s'han donat a conèixer suficients estudis científics i experiències que alerten dels riscos sanitaris i ambientals dels aliments i cultius genèticament modificats. L'experiència de l'únic cultiu transgènic als Països Catalans, el panís, blat de moro, ha generat des de la seva autorització irresolubles conflictes d'incompatibilitat amb l'agricultura i ramaderia tradicional i ecològica, així com en el camp dels elaborats alimentaris. L'extensió dels cultius modificats genèticament posen en qüestió el dret dels pagesos a practicar una agricultura i una ramaderia tradicional i ecològica, el dret dels elaboradors alimentaris a realitzar una producció lliure d'aquest organisme i el dret dels consumidors a escollir productes ecològics i sense OGMs. La normativa d'etiquetatge vigent no permet diferenciar als consumidors els aliments que incorporen components produïts mitjançant la utilització d'aquests elements, com ara els làctics, els ous o la carn. El cultiu del panís modificat genèticament als Països Catalans s'ha mostrat com un factor d'erosió genètica de la biodiversitat cultivada, posant en perill el manteniment del patrimoni cultural i alimentari que expressa les varietats pròpies del país. Els organismes modificats genèticament estan suposant un avanç cap a la privatització del patrimoni agroambiental i cap a la dependència dels pagesos, consumidors i dels pobles en matèria de llavors i d'alimentació. I tenint en compte els diferents estats, regions i municipis de la Unió Europea i de tot el món que han adoptat mesures per aturar el cultiu d'aquests en el seu territori, entre els que s'hi compta França, Suïssa, Alemanya, Àustria o les mateixes Illes Balears i Catalunya Nord. Tenint en compte la precipitació amb la qual l'Estat espanyol va transposar la directiva 2001/18/CE de 12 de març i donades les noves informacions i successos dels últims anys i considerant que la normativa vigent que en regula l'ús, alliberació voluntària i comercialització no ha estat eficaç en allò que pretenia, com tampoc els sistemes de control establerts, atesa la superfície que es destina als Països Catalans al cultiu de productes modificats genèticament, molt superior que a la resta d'estats de la Unió Europea, i tenint en compte les mancances d'investigació independent i interdisciplinar sobre els efectes dels cultius i aliments modificats genèticament, així com l'escassa transparència i participació social en la política d'investigació pública en aquesta matèria. Considerant la pagesia no transgènica i les varietats tradicionals com a elements capaços de donar valor afegit a la producció alimentària com a país, com també la inexistent necessitat tècnica, social i política de l'adopció de la tecnologia transgènica per a la producció agroalimentària. Atenent al principi de precaució reconegut per la normativa i la jurisprudència vigent i per tal de salvaguardar la biodiversitat, es considera que fins que no es demostri la innocuïtat tant dels conreus com en la cadena alimentària, és prudent aturar-ne el cultiu. Recollint la inquietud de la societat, des de pagesos, científics, consumidors i del conjunt de la societat catalana, el ple de l'Ajuntament de Sallent acorda 1. La declaració de Sallent com a zona lliure de cultius transgènics i el compromís de treballar per aquest objectiu. 2. Donar suport a la iniciativa legislativa popular que a Catalunya promou la prohibició dels cultius transgènics, un millor etiquetatge dels aliments transgènics i la investigació dels seus efectes sobre el medi, la salut i l'àmbit socioeconòmic, instant el Parlament i els seus diputats a la seva aprovació. I 3. Fer arribar per correu certificat aquesta resolució a diferents consellers, al conseller de Medi Ambient, del País Valencià, a la plataforma Som lo que sembrem, etc. En definitiva, nosaltres pensem que aquesta és una prova que molt sovint la societat civil va per davant del que van els partits polítics i que ha hagut d'aparèixer una plataforma com Som lo que sembrem per denunciar la perillositat d'aquest tipus de cultius, i el que nosaltres farem en aquest plenari doncs és d'alguna manera una aprovació simbòlica. Declararem que a Sallent no ens agraden els cultius transgènics i que d'alguna manera instem a que qui té la potestat per evitar que es cultivin, doncs que són instàncies superiors, doncs ho facin efectiu. Tot i així, encara que sigui un tema un tant simbòlic, sí que ens sembla important que tot el plenari per unanimitat doncs acordi donar suport a la iniciativa, perquè, insisteixo, és un tema de privatització de llavors i de conreus que deixa en mans de multinacionals molt poderoses el tema de la gestió de les llavors i que a més doncs, desfà d'una forma ràpida i implacable els cultius tradicionals de cada zona. Aquí és més o menys greu, però com que estem tan malament amb tantes coses i com que tenim tan poca qualitat alimentària en general, potser no ens afecta tant, però hem de pensar que sobretot a la zona d'Amèrica Llatina això està produint estralls a la població. La gent que està acostumada a un tipus de cultius no entén què són aquelles deformacions que estan veient en els seus camps, i d'alguna manera també penso que més enllà del que es pugui produir a Catalunya o a l'Estat espanyol o a Europa, penso que també és un acte de reconeixement i de respecte i de solidaritat per les persones persones doncs, que des de fa segles viuen de la terra i que ara per primera vegada a la seva vida hauran de deixar de cultivar perquè no podran pagar les llavors que estan en mans d'unes multinacionals. El tema és interessant, si us interessa us remeto a la web de Som lo que sembrem i agrair doncs, que la resta de grups també s'hi afegeixin. Per part del grup socialista, alguna intervenció? Senyor Manuel Vents. Manifestar, com ho hem dit ja, el nostre vot a favor de la moció. Per part d'Esquerra Republicana, senyora també Cortés. Manifestem que votarem a favor d'aquesta moció. Senyor Serramalera. Sí, bona nit. Manifestar també el nostre vot a favor i agrair, bueno, de fet, la introducció del petit matís que s'ha fet en el sentit de fer que dintre de la primera línia, que diguéssim, introduir la paraula de cultiu, perquè entenem que tota l'emoció anava una miqueta en el sentit de declarar lliure d'organismes transgènics el que és purament els cultius del poble de Sallent. Gràcies. Bé, alguna altra intervenció? No, procediríem a votació. Amb vots a favor, vots en contra, cap abstenció, queda aprovat per unanimitat i passem al següent punt de l'hora del dia, que és seguiment i control. Senyor secretari. Es dona compte que per resolució de l'alcaldia, per les resolucions de l'alcaldia 677, 605, 731, 632, se contrata temporalmente para sustitució a varios treballadors de la residència de Avis. Així mateix, por decret de l'alcaldia número 69 es fa un nomenament para un nomenament provisional a favor de un policia de substitució d'un altre policia que està en excedència. I també es dona compte que la Junta de Govern del dia 7 d'octubre de 2008 adoptó un acord d'acceptar les subvencions que el Servicio de Ocupació de Catalunya havia concedit a aquest ajuntament en matèria de los planes de ocupació. Los importes d'aquestes subvencions són 28.893 euros en 72 cèntims i 12.419 euros en 94 cèntims. I se va acceptar per part de la Comissió de Govern, es va acceptar les subvencions i se va acordar també que es donés compte al públic. Així mateix se dona compte que s'ha firmat un document per a la promoció de vivienda social en aquest municipi per el Ministeri de la Vivienda, el Pla Estatal de Vivienda, l'Ajuntament de Sallent i per part de la Generalitat de Catalunya per el Departament de Medi Ambient i Habitatge. En aquest conveni firma l'Ajuntament perquè agafa el compromís d'agilitzar els tràmits, de donar apoyo a aquestes actuacions i fer les exenciones fiscales que estén contemplades en la legislació vigent. Alguna qüestió? Per això passaríem al següent punt de l'hora del dia, que és precs i preguntes. Sí, senyor Multó, un moment. Senyora Cortés. Sí, en aquest punt de seguiment i control jo voldria dir que ens ha sorprès molt que fins al moment, fins a dia de la setmana passada que hi va haver la comissió informativa, que sempre s'havien portat a les comissions informatives els punts de seguiment i control i que per primera vegada a la vida doncs s'han deixat d'informar els punts de seguiment i control i que se'ns va informar que a partir d'ara no se'ns informaria més d'aquests punts de seguiment. Nosaltres ho vam demanar i ens van dir que no hi havia necessitat de fer-ho, bé, que no era legal, no era de llei que s'informessin aquests punts, però bé, nosaltres comprenem que encara, no sé si és de llei o no, perquè no m'he entretingut a mirar-m'ho, però penso que si s'havia fet sempre, en comptes d'anar endavant, el que fem és anem enrere i en comptes d'informar, creiem que desinformem. Per molt que estigui posat en el cartipàs del ple, creiem doncs, que com s'ha vingut fent habitualment, es continuï informant, demanem sisplau que es continuï informant dels punts de seguiment i control a la comissió informativa. Gràcies. Bé, en tot cas, com recordarà, suposo que això va ser una intervenció del senyor secretari, el que demanaria que fos ell mateix el que digués el que és el senyor secretari. Està bé. Sí. A veure, la finalitat de les comissions informatives és dictaminar les propostes que fa l'alcalde o l'equip de govern para que sean aprovades al ple. Los asuntos de seguiment i control, en principi, no són objecte de les comissions informatives. Com a tal, no estan posades en ninguna de les convocatòries. El que se dé compte, el que en la comissió informativa se parle o no se parle d'això, és un tema que no me correspon a mi, però en tot cas no és la finalitat de la comissió informativa la de seguiment i control. Això podria donar lloc a que un assumpte que se, de competència de l'alcaldia, que se produjera el mateix dia del ple, si no se havia donat compte a la comissió informativa, no podria donar compte a l'alcalde en aquest ple, quan a lo millor era lo que procedia. No obstant, jo no veig dir que fos il·legal el que se donara compte en la comissió informativa. Jo simplement veig dir que no formava part de l'ordre del dia de les comissions informatives, de cap de les comissions informatives. Molt bé, aclarit aquesta qüestió, passem al següent punt de l'ordre del dia, que és precs i preguntes. Abans de debatre la pregunta entrada per Esquerra Republicana en nom de l'Associació de Veïns de la Rampinya, hi havia unes preguntes que van quedar pendents del ple anterior, en tot cas demanaria la senyora